ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। अभी हिंदी में आ आ आ हा हा जी हा हिंदी में कहूंगा। तो जो भी भाषा हम बोलते हैं बीच बीच, यदि हम हरे कृष्ण कहेंगे तो हमारी भाषा तो एकदम पूर्ण हो जाएगी। क्यों क्यों हम हरे कृष्ण कहेंगे, उससे क्या फायदा होता है? तो एक बार एक ऐसे एक आदमी, अविश्वासी आदमी, तो श्रील प्रभुपाद से ऐसे पूछे तो इस हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा होगा? और प्रभुपाद जो से बोले कि हरे कृष्ण बोलने से हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो सब हम सब मृत्युमुखी है, आज भी संभव है। मैं किसी को श्राप नहीं देता हूं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम कल तक रहेंगे इसी शरीर में। तो यदि कल ना हो तो परसों हो सकते, या एक दिन आएगा जिसमें मरण होगा। तो हरे कृष्ण कीर्तन करने से हम मृत्यु से मुक्त हो जाते। उसका मतलब क्या है? यद गद्वान निवर्तन थे तद धाम परम मम। हरे कृष्ण बोलने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम उनके धाम जा सकते, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते। तो वो जीवन का उद्देश्य है, और इसलिए आज यहीं पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित है। तो दोनों में क्या संबंध है? जन्म मृत्यु से मुक्त होना और जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, ये दोनों में क्या संबंध है? तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना वो दार्शनिक विषय है, और ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है, सांस्कृतिक है, आनंद का विषय है। तो शास्त्र में कहा गया है कि रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति भगवान वामन जो जगन्नाथ है, रथारूढ़ जगन्नाथ देखते हैं, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। तो यही शॉर्टकट है। तो कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते? भगवान की कृपा से। और भगवान बहुत उत्साही है हमको उनकी कृपा प्रदान करने के लिए। हम इतना सा उत्साही नहीं है, हम मूर्ख है। मैं नहीं बोलता हूं कि आप सब, मैं भी मूर्ख हूं। तो क्या प्रमाण है कि हम सब मूर्ख है? प्रमाण है कि हम इस भौतिक संसार में है, यहां रहना हमारी मूर्खता है। क्योंकि यहां पर पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, उसके बाद बार बार मृत्यु प्राप्त होते, और जन्म और मृत्यु के बीच संघर्ष होते, अलग अलग प्रकार का कष्ट भोगना है। तो भगवान कृष्ण बहुत उत्साही है हमको इस भयानक अवस्थ से उद्धार करने के लिए, और इसलिए भगवान स्वयं आते हैं और बोलते हैं paritranaya sadhunam vinashaya tatushkritam dharma sangsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Har ek yug mein Bhagavan swayam aate hain is bhautik sansar mein sadhu jan ka udhar karne ke liye, sadhu janon ka udhar aur dusht jan ka संहार करने के लिए और धर्म स्थापन करने के लिए. तो भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्षों के पहले स्वयं रूप में उपस्थित थे और हमको उद्धार करने के लिए उनकी अमृत वाणी भगवत गीता उपदेश उनके परम श्रेष्ठ भक्त अर्जुन को प्रदान किए हैं. और 500 वर्षों के पहले वो एक ही कृष्ण इनके भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस आए थे और हमको हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करने से हमको एक बहुत सरल उपाय प्रदान किए थे जिससे हम इस भौतिक संसार चक्र से मुक्त हो सकते. चैतन्य महाप्रभु 2400 नवरी धाम में बालक लीला, किशोर लीला, युव लीला व्यतीत किए थे और वे भी विवाह किया, गृहस्थ लीला व्यतीत किए थे. तो 24 साल के वर्ष के उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किए थे और उसके पश्चात और 24 वर्षों जगन्नाथपुरी धाम में अवस्थान किए थे और पुरी धाम रहने के समय चैतन्य महाप्रभु विषय तो हर एक रोज तो विपुल संकीर्तन किए थे इनकी सभी भक्तों के साथ, परंतु विशेषकर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में चैतन्य महाप्रभु असीम अपर्याप्त प्रेम से कीर्तन और नर्तन किए थे. और इस प्रकार भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे और जगन्नाथ के रूप में भी उपस्थित थे, उन्होंने इस प्रकार दिखाया कैसे भगवान और भक्त में प्रेम होते हैं और कैसे भगवत प्रेम से भक्तों सभी प्रकार के भौतिक क्लेशों से पूर्ण मुक्त हो सकते. भगवान की भक्ति में पूरा तन्मय होने से भक्तों इस प्रकार ही अपने आप तो भौतिक क्लेशों से मुक्त होते हैं कि भौतिक संसार है. जो भक्ति में पूर्ण तन्मय होते वे उसको खेल नहीं करते, तो उनका पूरा ध्यान होते भगवान में. तो ऐसे प्रेम है, प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आस्वाद किए थे और उन्होंने वितरण किए थे, वो प्रेम प्राप्ति जीवन की परम संस्थिति है. और कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से. भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, हमको कृपा देने के लिए और विशेषकर इस महोत्सव में, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत बहुत अधिक होती है और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु दोनों बहुत उत्साही होते हैं इनकी कृपा प्रवर्शन करने के लिए। तो इस महोत्सव में हम पूरा दिल अर्पण करके कीर्तन नर्तन करना चाहिए और इस प्रकार हम जगन्नाथ भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे। इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद वे जगन्नाथ महाप्रभु, वो इस नाम ओडिशा में बहुत से लोग जगन्नाथ को जगन्नाथ महाप्रभु बोलते हैं। महाप्रभु है भगवान विष्णु का एक नाम जो विष्णु सहस्र नाम में संकलित है और हम विशेषकर श्री गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इनको महाप्रभु बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा में जगन्नाथ इनको भी महाप्रभु बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनके विशेष दूत श्रील प्रभुपाद थे और श्रील प्रभुपाद उनका बचपन में इनके पिता श्री जो परम वैष्णव थे तो वो छोटा बालक अभय पांच वर्षों के उम्र में कलकत्ता के रास्ते में जगन्नाथ रथ यात्रा दर्शन करके इनके पिता श्री को बताया कि मुझे भी रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करना है। और इस प्रकार वो सब आसपास फली के छोटे छोटे बालक लेके वो अभाई एक छोटे सा रथ यात्रा इनके वो उसके फली में कॉलोनी में वो एक राधा गोविंद मंदिर था तो अभी तक है वो मंदिर और वहां से वो रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल दिया। तो श्रील प्रभुपाद उन्होंने कहा कि इस भक्ति मार्ग जो मैं पालन करता हूं और प्रचार करता हूं उसके बारे में सब कुछ मैं बचपन में मिला मेरे परम पवित्र शुद्ध भक्त मेरे पिता श्री से वो सब भक्ति मिली। एक और विशेष प्रदान मिला मेरे गुरु महाराज से श्रील भक्ति स्तन सरस्वती ठाकुर बृहत मृदंग के बारे में कि पुस्तक लेखन और वितरण से भक्ति प्रचार प्रफुल्ल होते। तो श्रील प्रभुपाद बचपन में इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किए और वृद्धावस्था में अमेरिका जाकर इस रथ यात्रा महोत्सव बहुत महान प्रसिद्ध नागरों दुनिया में उन्होंने स्थापन किए थे और आजकल इस रथ यात्रा महोत्सव केवल ओडिशा और बंगाल में नहीं है, लंदन में, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सिडनी, टोक्यो और आज कुवैत में भी आयोजित होते हैं। जय जगन्नाथ, जय प्रभुपाद। तो जगन्नाथ की कृपा से श्रील प्रभुपाद हमारे बीच आए थे कृष्ण की कृपा से हम गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से प्रभुपाद की कृपा से हम जगन्नाथ को मिलते हैं। तो ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो आज भी एक और मंगलमय अनुष्ठान था, एक दीक्षा अनुष्ठान। चार भक्त जो यहाँ कुवैत में काम करते हैं, तो वैष्णव विधि के अनुसार दीक्षा प्राप्त किए हैं। तो दीक्षा है संकल्प कि अब से मेरा जीवन है जगन्नाथ, मेरा जीवन का उद्देश्य है वो जगन्नाथ की भक्ति करना, मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। और जगन्नाथ भक्ति, जगन्नाथ प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना है तो मैं करूंगा। विशेषकर जो दीक्षा लेते हैं वे वचन देते हैं कि इस जीवन में और अगले जितने भी जन्म होंगे तो उसमें मैं मांस मछली अंडा प्याज लहसुन और कुछ नहीं खाऊंगा, और सभी प्रकार का नशा, शराब, चाय कॉफी भी, वो छोटा सा नशा तो बड़ी बात नहीं है लेकिन वो भी भक्ति में विघ्न है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होने चाहते हैं तो वो सब वर्जन करते हैं। तो अवैध स्त्री संग, इसका मतलब है कि भक्त वो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही काम, वो काम जिसमें राग नहीं है वो ही कृष्ण। तो गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष संबंध स्वाभाविक है और धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार अर्थात विवाह में वो स्त्री पुरुष संबंध संभव नहीं है, अन्यथा नहीं। और जुआ इत्यादि खेलना, लॉटरी इत्यादि, वो सब वर्जित होने चाहिए। और कि प्रत्येक दिवस पर कम से कम 16 माला जप, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो इस पतित युग में ये सब पालन करना कठिन है, तो हरे कृष्ण महामंत्र से और गुरु से हमें बल लेना है। जगन्नाथ रथ पर जगन्नाथ है और साथ साथ बलभद्र भी है, बलराम। तो बलराम बलवान है और आध्यात्मिक बल प्रदाता है श्री बलराम। तो जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र से हमें बल के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हम सब जो कष्ट इस महान मंगल महामंगल व्रत लिया है, दीक्षा लिया है, कि हम स्थिर रहेंगे दृढ़ संकल्प में भक्ति मार्ग में, और इस प्रकार हम पूरे जीवन में और जन्म पर जन्म यदि भगवान की इच्छा हो हम कृष्ण भक्ति करेंगे। असंख्य बाधा होते हुए भी हम कभी भी भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे। और इस कली युग में बहुत बहुत विघ्न होती है। कली युग का मतलब सब कुछ कठिन है, तो इसलिए कली युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हमको इस सरल सुंदर उपाय देते हैं। वो क्या है? और हरे कृष्ण मंत्र माला जप करने से हम आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद में से मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन, जगन्नाथ की भक्ति करना और शुद्ध पवित्र रूप से जीवन व्यतीत करना, ये सब सरल उपायों से हम इस दुर्लभ मानव जन्म आसानी से शुद्ध सफल बना सकते हैं। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो जो इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में पूरी श्रद्धा सहित अंश ग्रहण करते हैं, तो ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होगा। हम भगवान जगन्नाथ के पास, इनके वैकुंठ धाम जाएंगे और हम यहाँ इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे।